เมื่อความแห้งแล้งและความอดอยากเกิดขึ้นกับครอบครัวใหญ่ของตนในที่สุดยาโคบจึงอนุญาตให้นำเบนจามินไปกับพี่ชายเพื่อไปซื้อข้าวที่อียิปต ์ถ้าต้องทำอย่างนั้นก็ให้เอาน้องชายของเจ้าไปพ่อเศร้าโศกเหลือเกิน จากนั้นพี่ชายทั้งหมดก็ออกเดินทางไปยังอียิปต์อีกครั้งและพวกเขาก็ได้เข้าไปกราบเจ้านายอียิปต์ด้วยความยำเกรงดังครั้งก่อนโยเซฟเห็นเบนจามินมากับพวกพี่ชายด้วยแต่ก่อนที่พวกเขาจะมอบของกำนันให้พวกเขาก็ได้ยินเสียงที่สร้างความตกตะลึงและทำให้ทุกคนหวาดกลัวยิ่งนัก คนต้นเดือนนำคนเหล่านี้ไปที่บ้านข้านะล้มวัวและเตรียมจัดอาหารเที่ยงพวกเขาจะมารับประทานอาหารที่บ้านข้า ครับนายท่านตามเข้าไปที่บ้านนายท่านนายอยากจะให้พวกเจ้าไปรับประทานร่วมกับท่าน ขณะที่เดินตามกันไปนั้นความกลัวและความสงสัยเกิดขึ้นกับทุกคน คนต้นเรือนช่วยเราด้วยเถอะเรามาที่เนี่ยครั้งหนึ่งเพื่อซื้อข้าวมากลับบ้านเราหยุดพักกลางทางก็พบว่าในกระสอบของเราอ่ะยังมีเงินอยู่ในนั้นครบเลยเราก็เลยนำเอามาคืนให้ท่านและคราวนี้เราเอาเงินมามากพอที่จะซื้อข้าวและอาหารกลับไปเราไม่รู้ว่าใครที่เอาเงินใส่ลงไปในกระสอบข้าวของเราอ่ะ อย่าห่วงไปเลยไม่ต้องกลัวหรอกพระเจ้าของเจ้าและพระเจ้าของบิดาเจ้าได้ให้เงินเหล่านั้นแก่พวกเจ้าเองเราได้รับเงินเจ้าแล้วอ่ะนี่เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวข้าจะกลับมา เมื่อเขากลับมาก็นำซิเมโอนกลับมาด้วย ซิเมโอน ให้บ้าน เลยฮะ ซิเมโอน ใช่เกิดอะไรขึ้นน่ะตอนที่เรากลับไปฮ ะเขาไม่ได้ทำร้ายฉันหรอกนะแต่ฉันมีเวลาคุ้นคิดมากขึ้น เที่ยงวันนั้นเมื่อโยเซฟปรากฏตัวพวกพี่น้องก็นำเอาของกำนันมามอบให้เขาทั้ง11คนต่างก้มลงกับพื้นคำนับเขาเหมือนกับที่โยเซฟได้ฝันไปโยเซฟก็ถามถึงสารทุกข์สุขดิบของพวกเขาผ่านล่าม พ่อของเจ้าที่ชราแล้วที่พวกเจ้าบอกนะสบายดีเหรอคือมีชีวิตอยู่ใช่ไหม บิดาของพวกข้าผู้รับใช้ของท่านยังสบายดีครับ คนนี้น้องชายคนเล็กที่พระเจ้าพูดถึงใช่ไหม ขอรับท่านผมชื่อเบนจามินครับ ขอพระเจ้าทรงเมตตาเจ้า ด้วยความรู้สึกสะเทือนใจที่ได้เห็นพี่น้องของตนโจเซฟกลั้นน้ำตาแล้วรีบออกไปอีกห้องหนึ่งเพื่อไม่ให้พวกเขาเห็นน้ำตาของเขาโจเซฟเข้าไปในห้องนอนของตนเองและร้องไห้เมื่อล้างหน้าเสร็จก็พยายามควบคุมอารมณ์ตนเองและกลับไปหาพี่น้องของตน เอาอาหารออกมาได้แล้วข้าจะให้แขกนั่งตามที่ข้ากำหนดคนนั้นใช่มานั่งตรงนี้นะคนนั้นนั่งตรงนี้ถัดไปและเจ้านั่งเป็นคนถัดไปตรงนั้นแหละนั่นใช่ โจเซฟนั่งอยู่ที่โต๊ะอีกตัวหนึ่งหันหน้าเข้าหาพี่น้องของเขาเพราะการที่ชาวอียิปต์จะร่วมโต๊ะอาหารกับคนฮิบรูที่มีฐานะต่ำกว่านั้นถือเป็นการเสื่อมเกียรติคนใช้นำอาหารมาวางที่โต๊ะของโยเซฟแล้วเขาก็ตักแบ่งไปให้แขกแต่ละคน พี่สังเกตไหมว่าเราทุกคนนั่งเรียงตามอายุดูสิโรเบนซิมิโอนเลวียูดาจนมาถึงผมไม่คนตาย แปลกมากเลยนะเพราะเขาไม่เคยถามชื่อหรืออายุของพวกเราเลยนี ่หลังจากที่ทุกคนได้ที่นั่งของตนเองและได้รับอาหารแล้วพวกเขาก็สังเกตว่าจานของเบนจามินจะได้รับอาหารมากกว่าของพวกพี่ๆ5เท่าแต่ไม่มีใครอิจฉาน้องของตน คนต้นเดือนฝ่ายจัดการกระสอบข้าวคนเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะและซ่อนจอกเงินของข้าไว้ในกระสอบของน้องชายคนเล็กด้วย เช้าวันรุ่งขึ้นพี่น้องทั้ง11คนรวมทั้งซิเมโอนและเบนจามินก็เริ่มเดินทางกลับบ้าน ดีใจจริงๆเลยนะที่จะได้กลับบ้านกันแล้วพวกเราตอนนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีไม่เหมือนกับความกลัวที่ได้รับครั้งก่อนเลยนะ ลองคิดดูสิว่าคนคนเดียวกันครั้งแรกสามารถทำตัวดุดันน่ากลัวพออีกครั้งหนึ่งก็ทำตัวน่ารักน่านับถือ เดี๋ยวๆเงียบก่อนพวกเราฟังสิฉันรู้สึกว่าฉันได้ยินเสียงม้าวิ่งมานะทุกคนได้ยินเหมือนฉันไหมเนี่ย หยุดหยุดทุกคนหยุดเดี๋ยวนี้หยุด หยุดอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เจ้านายของฉันสั่งมาว่าทำไมทำชั่วตอบแทนความดีเล่าทำไมพวกเจ้าขโมยจอกเงินของเรามาพวกเจ้าได้ทำสิ่งที่ผิดมาก โอ้ขอพระเจ้าลงโทษพวกเราถ้าเราทำอย่างนั้นพวกเราจะทำอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะ เราไม่ใช่ขโมยนะท่านคนดูในกระสอบของพวกเราดูได้ถ้าท่านไม่เชื่อ ใช่ใช่ใช่แล้วถ้าพวกเราคนใดที่ขโมยเงินหรือว่าขโมยจอกเงินของท่านมาเนี่ยก็ให้ขอให้มีโทษถึงตายและคนที่เหลือก็ขอให้ตกเป็นทาสของท่านดีกว่า ใครก็ตามที่นำจอกเงินติดตัวคนนั้นแหละจะต้องเป็นทาสพวกเจ้าทุกคนที่เหลือกลับบ้านได้ จากนั้นทุกคนก็ยกกระสอบของตนลงจากหลังลาและเปิดต่อหน้าให้คนต้นเรือนได้ตรวจดูเริ่มจากที่คนโตก่อนจากนั้นก็ไล่ตามอายุกระสอบแล้วกระสอบเล่าก็หาจอกเงินไม่พบ เราบอกท่านแล้วว่าไม่มีใครขโมยจอกนั้นมาหรอก แล้วคนต้นเรือนก็เริ่มเปิดกระสอบใบสุดท้าย ฮึนี่ไงล่ะอยู่ในกระสอบนี้เจ้าชื่อเบนยามินใช่ไหมมากับข้าเดี๋ยวนี ้ใช่นะแต่เขาไม่ได้ขโมยนะเขาไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมย เมื่อเป็นฉะนั้นพี่น้องทุกคนตามพากันฉีกเสื้อผ้าของตนเอาของขึ้นหลังลาอีกครั้งและเตรียมตัวเดินทางกลับไปพบกับเจ้านายอียิปต์ยูดาเป็นคนนำพี่น้องเขาไปหาโยเซฟและคุกเข่าล้มตัวลงกับพื้นต่อหน้าโยเซฟโยเซฟก็ถามเขาผ่านล่าม ทำไมพวกเจ้าจึงตอบแทนความดีของข้าด้วยความชั่วทำไมขโมยจอกของข้าไปล่ะฮะ นายเจ้าข้าข้าชื่อยูดาเป็นลูกคนที่สี่ข้าจะตอบท่านว่ายังไงดีเพราะเราจะแก้ตัวยังไงดีแน่นอนเราจะต้องเป็นทาสของท่านรวมทั้งเบนจามินคนที่พบจอกในกระสอบของเขาด้วย ไม่ได้ข้าต้องการเบนจามินเท่านั้นมาเป็นคนใช้ของข้าส่วนพวกเจ้าน่ะก็ให้กลับไปหาบิดาของเจ้าอย่างสันติได ้ข้าแต่เจ้านายขอให้ยูดาผู้รับใช้ของท่านได้มีโอกาสพูดสักนิดหนึ่งเถอะขออย่าได้โมโหเลยครั้งแรกหลังจากที่มาที่นี่เมื่อพวกเราเดินทางกลับไปบ้านก็ได้เล่าให้บิดาฟังว่าเราจะไม่กลับไปหาท่านอีกถ้าไม่มีน้องเบนจามินกลับไปด้วยบิดาของเราก็กล่าวว่าพวกเจ้าก็รู้ดีว่าราเชลภรรยาของเรามีลูกชายให้ข้าสองคนคนแรกก็หายไปแล้วและทำให้จิตใจของข้าแตกสลายและข้าก็ไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถ้าพวกเจ้าเอาไปจมินไปอีกคนหนึ่งแล้วเกิดอันตรายเกิดขึ้นกับเขาพวกเจ้าจะทำให้ผมงอของข้าลงไปในหลุมฝังศพด้วยความโศกเศร้าอย่างนั้นหรือ ใช่ใช่ใช่จริงจริงจริงจริง ถ้าพวกเรากลับไปหาบิดาและน้องคนเล็กไม่ได้กลับไปด้วยบิดาของเราคงต้องตายแน่ข้าขอร้องท่านเจ้านายขอให้ข้ายูดาอยู่ที่นี่เป็นคนใช้ของท่านแทนเบนจามินและให้เขากับพี่น้องได้กลับไปเพราะข้าได้ประกันเขากับบิดาไว้แล้ว เมื่อได้ยินดังนั้นโยเซฟก็กลั้นความรู้สึกไว้ไม่ได้เขาสั่งพวกคนใช้ทุกคนให้ออกไปจากห้องและพูดขึ้นได้เสียงสะอื้นไห้เป็นภาษาฮีบรู ฉันคือโยเซฟก็มาใกล้ๆฉันเถอะฉันคือโยเซฟน้องของพี่ที่ถูกพี่ขายไปอียิปต์เนี่ย เขายังมีชีวิตอยู่จริงๆเลย พระเจ้า อย่ากลัวหรือว่าโทษตัวพี่เองพระเจ้าได้นำเอาสิ่งดีออกจากสิ่งชั่วเมื่อพี่ขายฉันให้ไปเป็นทาสบัดนี้ฉันได้เป็นผู้ปกครองของอียิปต์เป็นเจ้านายเหนือแผ่นดินพระเจ้าทรงให้ฉันได้รักษาชีวิตของคนจำนวนมากขณะที่เกิดการกระดานอาหารขึ้น โยเซฟกอดเบนจามินไว้และร้องไห้ด้วยความยินดีเขาจูบพี่ๆทุกคนและร้องไห้กับเขา เอาล่ะขอให้พี่ทุกคนรีบกลับไปบอกพ่อยาโคบด้วยว่าฉันยังมีชีวิตอยู่นำพ่อมาอียิปต์ด้วยกันพร้อมทั้งลูกหลานทุกคนทุกสิ่งที่มีอยู่มาอยู่ที่นี่ ฉันจะเลี้ยงดูทุกคนเพราะการกันดานอาหารจะยังคงมีต่อไปอีก5 ปี